Sziasztok! Ezúttal Békés Csabáról jelentkezünk a viharsarok középpontjából. Itt vagyunk a vasútállomáson, meg majd mindenfelé elsétálunk. Amúgy az már most tetszik, hogy nézzétek, mennyi bicikli ott is, biciklitárolók mindenhol az állomásokon. Alföldön, amúgy Szegeden és Hódmezővásáron is láttuk, meg aki járt itt tudja, hogy itt azért a bicikli az sokkal nagyobb kultúrája van. Rendesen meg vannak az építve az utak, sokszor városok között is, és ez fantasztikus dolog. Ezt átvetnénk Budapesten is, hogy rendes bicikli utak legyenek. Na mindegy, az a lényeg, hogy itt vagyunk Békés Csabán, és megkérdezzük az embereket, hogy mi van. És mikrofonom. Tényben mondom. Már három napja úton vagyunk. És a harmadik nap a héten. Már kocsiban élünk. Tehát kellett vennem a ráadatot, hogy ne fagyjunk halára. Mennyire követi a közéletet vagy a politikát manapság? Hát 100%-osan mondhatom. Igen? Hát nézem mindegyik. MTV-t, egyes szatornát, ötösszet, mindegyiket. És mi a véleménye? Meg vagyok elégedve ezzel a dolgokkal, meg gondoskodnak rólunk. Nagyon-nagyon érdekelnek az események, a belpolitikaik is, a külpolitikaik jobban, de itt a belpolitikával kapcsolatosan sok problémát okoz nekem ez az osmány beszéd, ahogyan beszélnek itt. Hát sok jót nem tudok mondani róla, de követem egyébként, yeah. Követem. Megvan a saját önálló véleményem róla, de az nem publikus, nem azért, mert szégyellem kimondani, de na, mindegy. Hát mindenki a váltást várja. Mi is. Mindenki? Mindenki. Hát azért. Nem mindenki. Hát én feltételezem. Hát most jobb ez, hogy így, ami itt folyik. Szomorú és lehangoló. Melyik része? Hát, ami itt folyik. Miért nem lehet békésen megoldani, plakátokra küldeni, rengeteg pénzt mocskolni egyiket, másikat? Olyan visszatetsző dolog az ilyen, komolyan. Buszmegállóban is látom, hogy oda is kirakva egy hatalmas plakát és hány helyre. Azért az sokkal hasznosabbra is lehetne azt a pénzt fordítani. Mondjuk idős otthont is lehetne építeni, vagy az egészségügybe beinvestálni egy kis pénzt. Nekem ez a véleményem. Kórházban voltam egy évig. Egy évig? Ah. És már elengedték? Hát most már nem. És milyen állapotok voltak? És jobban van? Hát szívemmel volt. Bedagadtam. Aha. Egy évig voltam. Gondoljon bele, hogy ezelőtt, nem tudom, 10 évvel kaptunk 0,5% nyomorult nyugdíjemelést. Végig dolgoztunk egy életet. Most meg hát olyan mennyiségű pénzt kaptunk, hogy ez párját tisztítja. Elégedett a nyugdíjában? Hát, hogy ne lennék elégedett. Nehéz se félre. Egyedül élek. Sok a kiadás. De így mindent tudom. Nem mindig rossz a változás. Van, amikor jót tesz, nem? Én szerintem is a változás kell, de vannak emberek, akik inkább a biztonságot és a szokásos... Biztonság? Hát úgy értem biztonságot, hogy számukra az a biztonság, hogy a megszokott rossz. Hát az nem jó. Hát ne taposunk már a rosszba, nem? Én úgy vagyok vele, hogy haladjunk, akkor inkább egy jobb irány felé, nem? Ez elméletileg Magyarország egyik legmodernebb mozdonya. Járműparknál nagyjából 20 évvel fiatalabb az átlagos járműparknál. Kicsit rozsdás, kicsit mohás, de még pár év és ezt is visszaállítják munkába szerintem. Itt vagyunk a Csaba Centernél, amit tudtátok, hogy 2007-ben mire választották? 2007-ben a ország legjobb bevásárlóközpontjának választották, és amúgy a legnagyobb pláza vidéken elméletileg 80 ezer négyzetméter. Nézzük ezt a rock'n'roll arcok vagyunk, akik nem riadnak meg semmitől, mert ránk szóltak, hogy nem lehet itt forgatni, mert az igazgató úr engedélyekkel. És nézzétek, most leforgatunk egyet mégis. Ha van bátorság a világon még, ha van rock'n'roll, akkor ez az. mi most mi igazi bűnözők. Fel van adva a földesnek a lecke. Igazi bűnözők vagyunk. Bementünk a Csaba Centerbe, és olyan volt, mint egy pláza. Akkor a boltban ott nem érződik. Gyalázatosak. A leggyalázatosabb. Ugyanis, amit elvisznek a vámon, a boltos a révén hozza vissza. Gyalázatosak az ára. És ez kinek a felelősség, akkor ilyenek az ára? Nem bolond a kereskedő. Erről ennyit. A Fidesznek a mocskolódásait, ezt már nem is bírom nézni, meg hallgatni se. Én szerintem, ami csalás, ami gazemberség létezik, ezt a Fidesz mind be fogja dobni. Én nem érzem, hogy nincs demokrácia itt Magyarországon, amit annyiszor több helyen, vagy sok helyen, az utcán ordítva, meg ocsmány feliratokkal vonulva látok jelentős tömegeket. Elhatárolódom ezektől. Meg a Magyar Pétert is hagyják már békén. Az egy fiatal ember, teljesen más karakter. Jó, nem lehetne így viselkedni, ahogy bulizott, meg ez, meg amaz, mert ha egy ország élére szeretne állni, akkor azért kicsit visszafogottabbnak kéne lennie, és szűk körbe csinálja ezt a bulizást, és ne ország világ előtt meg telefont elvenni, Dunába dobni. Micsoda viselkedés. Ez nem illik egy olyan valakihez, aki az ország élére szeretne állni. Most már kín vagyok egy tanyán. Tanyán? Aha. Hát egy olyan, mit mondjak, egy eléggé rossz állapotban. És ott van, aki segítsen ön magának? A fiam szokott egy kis pénze segíteni. Más nem igen. Meg bejárok ide a felteszolgálat Máltai. Uh-huh. Néha valamit ott is kapunk. Hát én nem tudom, csak itt kérdezősködtem én is az ismerőseimtől, akik elmentek 40 éven nyugdíjba, és olyan nevetséges összegeket mondtak. Hát mondom, én nem tudok elmenni 40 évvel. Hát én 100 000-ből nem tudok megélni. Hát egy gyerekem terhére nem voltam, ezután se legyek, nem? De akkor ők hogy jönnek ki a nyugdíjba? Hát én nyáróta vagyok nyugdíjas. Hanem akikkel beszélgetek. Ja? Hát én azt nem tudom. Hát csak feltételezem, hogy 100 000 nem elég, mikor 60 000 havonta a rezsi. Nem? Hát az Orbán Viktor most valami más mondott, de igen. Az tuti! Ezt ne vegyél már! Én már cifrábbakat is mondtam amúgy. Igen, az hazudik. De mindenki tudja, nem? Azt gondolná az ember. Nem, lehet, hogy csak buborékban van ön is. Á, nem. Na, itt is legalább... Hát, hogy mondjam... Van... egy telefonfülke, de úgy lesz, hogy szemetesnek használják. Nem tudom, valami kreatív startup kéne, hogy ha már úgyis van egy csomó városban telefonfülke, és biztos vagyok benne, hogy külföldön már ezt kitaláltak, de majd megnézzük, hogy lehetne megújítani a telefonfülkéket, hogy egy hasznos része legyen a városképnek. Jaj, ez a háborúpárti Brüsszel belevinne minket a háborúba, itt is látod már katonai toborzás megy. Te készen állsz a seregbe belépni? Ez mi? Bocsánat, majd a Honvédelmi Minisztérium van odaírva, nem a Brüsszel. Hát én úgy tudom, hogy Magyar Péter meg Brüsszel akar... Ez akkor mi? Összezavarnak, basszus. Nagyon szomorú gyerekkorom volt. Igen? A háború után, hagyd ne mondjam, hogy még kenyér sem nagyon került az asztalra. 58-ban édesapámot elvitték, ott maradt édesanyám. 5 gyerekkel. A legidősebb 14, a legfiatalabb 4 éves volt. Hogy mit kellett annak az édesanyának dolgozni. És most látom, mert van már 2 dédunokám is, éppen most beszéltem, látom, hogy milyen boldogok azok a gyerekek, meg azok a szülők, hogy meg tudnak nekik mindent adni. Ez megfizethetetlen. A háborútól tart a legjobban? Nagyon tartok tőle, mert én voltam egy jó ideig katona is, amikor kötelező volt, 27 hónapot. fent tartottak, és a legrosszabb időszakban, mert ugye mi volt 68-ban, augusztus 20-án hajnalban. A Varsói szerződés bevonult Csehszlovákiába, hogy megfegyelmezze őket. 8 hónapig nem láttam a szeretteimet. Szerintem marad minden a régibe. Igen? Szerintem igen, mert aki volt katona, meg hallott, hogy mi volt a háborúban, azt nem tudni, hogy valóban így lesz ez. 40 évig elég volt az orosz elnyomásból és a háborúból. Bizony, én azt nem értem meg, de szüleim sajnos igen. És bennünket, magyarokat itt hajtottak, mert felvidéken, hogy leköpüljenek. Magyar testvérek ilyenek vagytak. Ilyen világ volt. Hát most ez az ukrajnai, ez fel sem foghatom. Hogy engedheti meg a világ, hogy annyi ártatlan embert megöljenek. Mert ezeket megölik, akiket odahajtanak, az kéne azokat, akik odahajtják őket a puska elé. Azokat kéne odahajtani. És majd megtudná, hogy meghalt a férje, ott maradt 3 gyerek. Hogy milyen borzalmas az, vagy annak a szülőnek, hogy felnevelte 20 éves koráig, és megszűnt az élete. Hát ez a legborzalmasabb a háború. A legborzalmasabb. Meg a legigazságtalanabb. Mert egyiknek sincs igaza. Mert nem nőj megy a puska elé. Nem. Ő oda küldi az embereket. Szóval ez fel se lehet fogni. Idősebb emberek, akik átélték a háborút, nyilván az, hogy ilyen elemilyen ijeszgeti őket a kormány a háborúval, az nyilván hat rájuk, mert azokat a borzalmakat még hallani se akarnak róla többször, érthető módon. Nem az ő hibájuk, hanem a kormány, hogy ilyen ocsmány, gonosz módon inkább féljenek, inkább rettegjenek, inkább higgyék azt, hogy háború lesz, hogyha a másik jön. Csak azért, hogy megtartassák a hatalmukat. Szóval ez a, hogy a saját állampolgáraihoz ilyen gusztustalanul álljon egy kormány, az egyszerűen elképesztő számomra. Tényleg, nekik semmi se szent, ugye? Nagy konzervatív keresztény, Orbán Viktor. Rohadjál meg. Békés Csabai, Pádui, Szent Antal, Társszékes Egyház. Szép. Amúgy szép nagy főtere van itt Békés Csabának. Szép a környezet. Tisztaság van. Csomó felújított hely. Úgyhogy Békés Csaba az szép hely. Hoppá-hoppá. Benézhetünk a Társszékes Egyházba is. Mit szóltok? Megszáll a Szentlélek itt. Azon gondolkozom, hogy aki tényleg hisz a mennyországban, az mire számít amúgy pontosan? Az ember az nem arra van kitalál, hogy boldog legyen. Bármilyen jó körülmények között él valaki, nem mindig lesz valami baja. Vagy megtalál az ember, megtalálja a boldogságot minden hát hogyha épp nem, nem tudom, háborúban van, vagy valami, de hogy így alapesetben akármilyen életkörülmények között van az ember, vagy megtalálja abban is a maga boldogságát, vagy sem. És egy csomó amúgy jólétben élő ember is nyomorúságos. Szóval az a kérdésem, hogy miben reménykednek, mi van a mennyországban? Hogyha hát, ha majd jobb lesz, mitől lenne jobb? Ha nincs probléma, semmi probléma nincs. Az ember akkor is megtalálja, hogy mi baja van. Az ember az nem arra van kitalálja, hogy boldog legyen. Hát, lassan múlik az idő, de hát mit tehetünk, el van. Nem tehetünk mást. Nem? Egyenlőre nem. Egyenlőre nem. Kellene majd egy valami jó hölgy. De hát mindig az foglalt, aki nekem bejönne. Igen? Hát ez a baj. Válogatós? Hát mondjuk igényes vagyok, igényes. Nőkbe. Is. Meg másba is. Tanyám, mivel tölti az ideje? Hát, néha szoktam olvasgatni, vagy valami ilyesmi. De most le voltam döbbenve, mikor indultam a buszhoz reggel, és tessék, most már Magyar Péterről füzetet fognak árusítani. Hát azért micsoda dolog ez? Hát komolyan mondom, az eszem megáll. Hát elég furcsa, nehéz. Nehéz világ van most, ez nagyon durva, talán ilyen soha nem volt ilyen durva. 77 éves vagyok. Én már gyerek voltam a Rákosi rendszerbe, utána a Kádár rendszerbe, most ez, ami most van. Ilyen rossz még nem volt. Ez egy zűrzavaros, egy tönkretett ország, egy mindenütt. Ez ilyen nem volt. Gyerekkoromban ilyen agymosáson nem mentem keresztül, pedig én nem voltam soha pártag se, de ezt az agymosást, amit ők művelnek már itt évek óta, ez már egy pofátlan szemtelenség, ez egy erőszakos idő. Ennyire erőszakosan engem sem akartak rávetni. Annak idején megkérdeztek, hogy nem akarok-e belépni a pártba. Mondtam nekik, hogy mosolyogva, hogy úgy érzem, hogy nem vagyok még elég érett hozzá. Ők is mosolyogtak, és soha többet nem bántottak ezzel. Ha most meghirdették tőled ezt a szavazati számláló munkát is, én arra igen. Megyek. Aha. Igen, és kinek fogsz szavazatot számolni? Hát Békésen. Tőled így a körzetnek. Igen, de hogy ott általában van egy fideszes, meg egy tiszás szavazat. Azt még nem mondták, tudod. Nem mondták? De remélem a Fidesznek, tudod. Igen? Ha. Bennük bízol? Már neki szavaznák, meg... Aha. És Magyar Péter, akkor mi a vélemény azt meg? Nem akarok véleményt mondani. Joga van a szóhoz, mondjon, amit akar, higgye el, aki akarja. Majd a tapasztalat az idő eldönti, ugye nem akarok róla véleményt mondani. Az maga nem tetszik, ami a... Hát ez már magánélete, ugye ez nem politika, de hát a magánéletéről kifejezetten elítélő az véleményem. Mondjuk akkor olyan emberekről, mint Menczer Tamás, akik elég furán nyilvánulnak meg. Hát ez a furán megnyilvánulás, ez egy kicsit módosítanám. Menczer Tamás valóban kiáll, bátor szemközt állni a magyar Péter, ugye, Magyar Péterrel, de hát itt én messze menően kezdeményezőnek, szidalmazónak a Magyar Pétert éreztem mindig. Ha két választás van, amit Magyar Péterrel kapcsolatban mondtak, hát kiráz a hideg. Most mondja meg őszintén, a rezsicsökkentést egyből eltörölné. Én nem tudok ilyenről. Ezt... Állandóan ezt lehet hallani, hogy már könyökömön jön ki, meg nyugdíjat megadóztatja. Ez egy, kikerült egy adócsomag, amiről már kiderült, hogy hazugság, a bíróság is kimondta. Igen, csak itt az a probléma, hogy akkor fogjuk megtudni, mikor itt lesz az ideje. Mert ez is beszél, az is beszél, egyik is a másik ellen is. Itt most legyen okos az ember, ugyan? Hogy melyik az, aki hazudik, és mi az igazság? Miért a Fidesz lemondanád? Mert amúgy nagyon kevés fiatal támogatja a Fidesz, szóval érdekel, hogy te miért? Nem tudom. Egy cigány vagyok, aztán szüleim is arra, barátok, tudod, úgy, arra én is. De akkor nincs olyan, hogy valamit láttál, ami meggyőzött, vagy ilyenek? Nem. Nem értek egyet egyikőjükkel sem. Nem tudom, hogy valaha lesz-e jobb ennél, vagy nem, de nem nekem való a politika. Annyira zűrös, zavaros, mindenki csak úgy tűnik, hogy zsebre dolgozik. Egyről sincs véleményem, mert én már nem politizálok. Nem is megy szavazni? Szavazni, elmegyek, hát az emberi kötelesség. Az a politizálás csúcspontja mindig a szavazás. Az a kötelesség. És én akkor tudni fogom, hogy hova tegyem az X-et. Valaki kell már, aki leváltsa ezt a kormányt. És egyébként is szerintem két ciklus bőven elég egy politikusnak. Tehát azon már rég változtatni kellett volna. Én már öreg vagyok, sok mindent láttam, és én már nem bízok semmibe. Úgyhogy máshogy kéne vinni itt a dolgokat valahogy. Hát kíváncsi vagyok majd, hogy mi lesz a végeredmény. És akkor ön úgy látszik, hogy még nem döntött el, hogy kire fog szavazni? Vagy? De én eldöntöttem. Én egy nyugger vagyok, ahogy a kisfiam mondja, és a két választás közül még az a kevesebbik rossz, hogy marad, ami van. Valaki azt mondta, hogy nem tetszik neki, de azért jobb, hogy az marad, ami eddig volt. Ne, mert... Ne maradjon. De most nem. Hát jobb, amit ezek csinálnak. Én nem értek a politikához, csak hát érzem, hogy nem jó. Nem? Amiket napi szinten hallunk. Csak a saját hatalmukat akarják fenntartani. Az, hogy más hogy él meg, kinek hogy jobb lenne, én azt nem veszem észre, hogy az segítenének rajta. A Fideszre szavaz akkor nem arra szavaz, hogy ezt folytassák? Nem az az üzenet, hogy akkor ez rendben van, amit csinálnak? Nem egészen, mert azért szerintem a... Hogy is mondjam... A Fidesz is azért csak tanult a hibáiból, meg látja a kommenteket, a visszaigazolást. Egyre jobban nyomják telibe ezt a propagandát. Nem úgy tűnik, hogy visszavettek volna belőle mostanában? Hát ez most egy gordiuszi csomó, ez az egész. Én ezt tudom mondani. Itt még a hozzáértőknek, azoknak is egy nagy lecke van feladva. Ez volt a riportunk Békés Csabáról. Nem tudom, mi a mai tanulság. Talán egy tanulságot le tudok szűrni, és az az, hogy oldaltól függetlenül mindenki azt mondta, hogy szörnyű, ami most megy a közéletbe. Szóval ez talán egy átívelő szál, akár fideszes, akár tiszás, hogy mindenkinek elege van abból, amilyen hangnemet megütnek az emberek. Nyilván az, hogy ki üt meg milyen hangnemet, az már azon tudnánk vitatkozni, hogy ez, hogy mondjam, ki az, aki átmegy ezeken a határokon, mert ebben viszont nem ért egyet szerintem a két oldal. És a másikra gondolja azt, hogy átlépi a határokat. Szóval legalább ebben egyesül az ország, hogy lehet, hogyha lemegy a kampány, és egy kicsit a normálisabb hangnemben beszélnek egymással az emberek majd, akkor az mindenkinek tetszeni fog. Azt, hogy a választások után ez a hangnem emberibe megy át, ebben nem vagyok biztos, de itt leszünk akkor is, és nagyon várom, hogy végre ne csak politikáról beszélgessünk az emberekkel, de most nyilván a választásokig ez lesz a legizgalmasabb téma, de utána majd meg kell találnunk valamit, amiben ugyanúgy egyetértünk mindannyian. Stay, din, din, music like-